قرآن مختار موردن کو دا مولانا شاہ نعمان بادشاہ صاحب درس قرآن دا 164 نمبر 61 پا منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا مناری پا جماعت کے پا 15-1 اور پا 22-1-2011 کی شعر ہے دا دید منائی دو پتہ ایسا تائی اشاہدی توید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دا چا چا ځان بچ ساتی تو کفر او د شرک نه او د الله د نافرمانی نه د دین او د شریعت د خلاف ورزی نه ځان بچ ساتی نو دا غی لپاره آخرت غوره دی نو دی وای لک بری دنیا کې پرې خوم کنه او الله وای چې او عمل دی وکا یو قربانی دی وکړه نو والا تو ظلمون فتیلا او ظلم باندې شي کولې د تاسو سره په مقدار د هغه تار د ډوګي د کجورې دومره به هم الله د سره زیاتې اونګي چې څه دې کړې وي دا الله ر دین نه پاره دی څه قدم اغسته دی څه خبره دې کړې ده څه ناسته دې کړې ده څه منډه دې والې ده سو قربانی دے کڑے دا دمال جان اللہ رب العزت وی دا غیبر تا پورا پورا اجر در کوم او غی کے بعد سر سو زیادتی نکی گی اللہ رب العزت دے زمونگا استاسونا تر مرگا مرگا دا دین خدمت والی اللہ دے مون خادمان دا قرآن سنتو گردئی او اللہ رب العزت دے زمونگا دا خپل رضا کارونا والی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا إنما تكونوا كمزايكي جيئي داسو يدرككم الموت مومی با تاسو مرگ ولو کنتم اگر کئی تاسو فی بروج مشیدا پا محلونو چنگچو مضبوطو کی و ان تصبهم حسنتن او کچری ارسی گی دیتا تو خوشالی یقولو نوائی دی هادا من عند اللہ چه دا دا طرفا دا اللہ تعالی ندا و ان تصبهم سیئتن او کچر رسی کی دیتا ستگلیب مصیبت پریشانی یقولون وایدی هذه من عندك چدا د طرفا استانا را قل هو یدیتا کل من عند الله چدا ټول د طرفا د الله تعالی ندی فما لها اولئک القوم نسشوی دی قوم لرا لا یکادونا چندی نزدی یفقهونا حدیثا چپوہیگی پا خبر باندی ما اصابکا من حسنتن آغا چورسی داتا سخوشالی فمن الله نو آغا دا طرفا دا اللہ نوی وما اصابکا من سیئتن او آغا چورسی داتا ستگلیفا فمن نفسکا نو آغا دا طرفا استانی آغا دا طرفا دا نفس تانی وارسلناک اولیگلیت منگا پیغمبرا للناس رسولا دا پارا دا خلقو استازے پیغام رسون کے وکفا باللہ شہیدا او کافی دے اللہ تعالی پویا او کافی دے اللہ تعالی گواہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ هغه څوک چې منی د پیغمبر فقد اطاع الله نو یقینا د اومنل د الله تعالی ومن تولى او هغه څوک چې وګرځید فما ارسلناک نو نیلګلې مونږ ته عليهم حفيظا فاغيباندي نگهبان فاغيباندي نظر ساتو نظر لرونكي ويقولون اوائدي طواعتن زمنكار دي منل فإذا برزو بس کلا جي بحر لالشي من عندكا دخواستانا بیتا نو دشپے پٹا جرگا گئی طوائفتم منهم یو طولگے ددینا غیر اللذی تقول خلاف داغے چوائیے واللہ یکتبو اول تعالی لکی ما یبیتون آغا چه دشپے پٹی جرگے کئی دئی فآرز عنهم نمخوار ود دئینا وتوکل علی اللہ او زان سپارا پا اللہ تعالی باندی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالی کارساز مخی آیت کریمہ کی اللہ تعالی زجر ورک سستی کا ان کو تا چد جہاد فرضیت یاد جہاد اجازت حکم لا نور آغلے نو آغا خلق چه آغای پا تش میدان بانی دبکی کولی رات للبا سینہ بیڑا بولا چه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اجازت دی جہاد با کلا ملاوی گی آغای تبا ویلکی دل دا اللہ حکم لانے در آغلی چکم احکام لربانی فرض دین و داغی پابندی کوئی چکالا جهاد پرست شو نو آغا خلقو چی آغای بیا فریادونا شروع کرل وی یا اللہ لما کتبتا علینا القتال دا جنگ روانی اللہ صلح پرست کو لولا اخرتنا الی اجل قریب اغنی زین ایٹی دا دی رست ولی نکڑو بین ایٹی با ملشو کو جنگ لالاڑو اللہ تعالی دا آغی دا دی خبری جواب کی وائی دنیا سر مزڑا دمرا لگول دے چرا دنیا دا پاتی کی دو دو وجنا دا مرگ دا یرنا د جهاد نو زغال او باسی نو متاع دنیا قلیل د دنیا د جوان د دنیا سکه ډیر لگا دا کډیر او مشینو بیام لگا دا انسان نه پاتې کیږي دیو سو رزو دیو سو غړو جوان دی والآخرۃ خیر لمن اتقا چې پچا کې د تقوا جذبه وی د چازړه کې تقوا وی پزړه کې يروي د ګناونو نه د بچکه دو جذبه وي د هغه خلکو د پاره د آخرت ژوند ډیر بهتر دی د دنیا ژوند ټول د پریشانو دی د مصیبتونو دی او چې داسې حالاتو کې د دنیا نه لاړې چې الله د نارضاو او د خسته او اعمالو خاوندان وایي او په دنیا کې مو کم یو عمل کړو د الله د رضا نو دا غي اجر کې بدل سره څه کم نه کیږي الله چا سره زیاته زراوم نه کوي نو الله تعالی ترغیب ور کوي په جهاد فی سبیل الله باندې چې دا مو هغه چې ګنیا را جنگ لاله شم نو مړ بشم په جنگ لاله نه لوم نو نه بمړی ګما جنگ لا و نه زیو مړ بشه په یو مضبوط اکلا کې او یو مضبوط محل کې بنا سي او هغه کې چې د وخت مقرر راغې نو بیا و مړېږې ختمېږې با سدانه چې دا مرګ چې دا په جنگ باندې دی او چې کور کې سړی ناسي په آرام کې نو نه به مړېږي نه نه مرګ خو باسم راځي ذکر الله و اینما تکونو چردگی چیئی تاسو یو درکم الموتو نمومی با تاسو لرا مرگ کم زا چیئی نو مرگ بدر پسی رازی قل ان الموت الذی تفرون منو فا انہو ملاقیکم زما پیغمبر دیدو وایا تاسو خو د مرگ نا را تیختی کوشش کوئی دا چې جهاد لنه دی نو دې وجه نه ځي کنه شهر مړ بشم دا مرګ نه تختې نو دا تا چې کوم بل مخاوني ولا په کوم طرف منډه وي زین کې لري چې کنه مرګ رستو ناراضي را پسې نو دې نه منډه و ما تا چې په کوم طرف باندې پویني ولې دا هم هغه طرف نه مرګ را روان دي مخه بدل وي ذکر الله و ای فانه ملاقیکم بس یقیننا چه دا مرگ مخامخ بارازی تاسولا مخامخ را روان دی دوستو نو خویر پسی نرازی چه تو بسینا تخت ہوگی او دا اللہ قانون دے کنا چه کل نفس ذائقت الموت ار یو شے ار نفس چه آغسا اخلی او سالی بگی دا ساسیز لبا مرگ رازی و غبا دا مرگ او مزد سکی او بیا چې د دنیا یې سکړی دی نو دا هغه بره ته پوره پوره بدله ملاویږي فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشهاده هغه ځکه چې هغه په پټو په ښکاراو خبردار دی نو بیا به هغه څخه واپس دی هغه ته مو پیشی ده ځی به هغه څخه بیا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دی آیت کریمہ دلان دی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مرگ وقت را نزدے شو و بستارا دو مرگ بانی پروت دے کم خپل خپلوان جی دینا گیر چا پیرا ناستو وغیتے وی دو شہادت پا ارمان باندے ما سمر جنگونو کی عیسیٰ غستی را زما بدن یو گو رئی دست یو اندام بانی چی پاغی باندے دو تور یا دو غشی داغ نی لگه دلی او اگه دو زخم دو لگه دولن خالی دست باوی یو اندام زمانی دست یو زای بانی او داغی با وجود چه دینو نن مال مرگ با بستره بانی رازی و آغا بوزدیلانو دا خبر ور گئی چه کم خلق ده مرگ ده یرنا جهاد لنزی و تاوهای چه سرده دمر جنگونو که ده شرکتا چه ده خالد ابن ولید مقرر پا جنگ که نوه و پا بستره و نو اغلا نن پا بستره بانه مرگ رازی چه زماوی نوه مقرر نو زی جنگ که نیم مر شوه زما پا بستره بانه مقرر ونو پا بستره رانه مرگ را غیوه نو چې رچاوی په جنگ کې نیمو قرار نو غلب جنگ کې ناراضی مارګ چې کم ځای کې مقرر یا غځای کې بوله راضی ځکه الله وي کم ځای چې نو غځای به مرګ مومي مرګ به تاسو په سر راضی اساسو په درک کې یو درک کوم الموت تاسو درک کې چې کم ځای یې او په کم ځای کې مقرر یې نو آغا دائی که با مرگ رازی هم مومی با ما آخ پلخ کار مومی کنا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَاهُ اگر که یه داسو پا محلونو چون اگا چوکی کلاغانو کی محلونو کی مشیده چون اگا چو مضبوط اللہ رب العزت و ایدادا سی خلق ده چوائن تو سبم حسنتون که چریو رسیگی دیتا سو خوشحالی یعنی دا خلق چی دا جهاد معامله یه سستی کئی دا دین پا کارونو که دا سستی نکار اخلی دا سا دا جیوت بیت خواندان دی زده دا سا تنکڑه وی چه خوشحالی پی رالا نو یکولو نو آیدهی آذی من عند الله چه داد طرف دا اللہ ندا داد اللہ فضلو چه خوشحالی پی راشن و ایداد اللہ طرف را او چه تکلیف راشن مصیبت راشن و ایسرد استاد اللہ سبس پمونگ بانی ملک ورشوه ده بس استاد اللہ سبیادانو جدام دا اللہ طرف را یا دانو یدا زمون خپل عمل ټیک نه دی دا زمون خپل کاتی غلط دی راغې دی واجب یو استاد دی واجب نه او بیا دیندارې طبقه پورې وتړي الله تعالی د فرعون او داغه د قوم ذکر کړي چې داسې خلکو چې خوشحالي او بیراله نه ویدا خو مونږ د دې لایق خلک یو ګان اچه مصیبت برا غی نید طیرو بی موسا بیا ویده سپیره موسا چه ده کلن را غلی ده زمونگ ده عرص خلابه شوی ده دارنگی اللہ تعالی سورت یاسین گی ده آغا انبیاء علیه مسلم ذکر چی کئی اللہ تبارک و تعالی ده آغی ذکر کئی ده آغی آغا قوم چا ده شغی بیان کو نو آغای و تاوی وستاسو دلا سوی زمونگ ده عرص خراب شوا تازو راغلی دا کومی مواز کرده دی اپا مونگ مانی بیماری دی و مصیبتون دی تکلیفون دی آغای و دا زمونگ دلا سا آغای و توائی رو کم معاکم دا وستاسو خپل عملون راسی دی دا آغای اغا نتیجه را دا ملاویگی مونگ ده ده اللہ ده توحید دعوت در کونو تاسوی خلاب کوئی نو چه ده اللہ ده وحدانیت خلاب کوئی نو له تاسو سبا سه ګلونه چولې شي ته تاسو بخي زه خرز ومه یسا. نو الله تعالی د دغه خلقوم ذکر کوي خوشالی براشین و یا هذه من عند الله و ان تصبهم سیئات او کجری رسیگی دیتا ستکلیف و مصیبت یقولو نوائی دی آده من عندک چه دار طرف استانا دازلی چه تنکڑی کنا دیونیم زلی زلو تنکڑی نو خام خام پسنا سخبره که بستانو مخلی چیرا سبانو گوری سخبره داس جوڑشی چی ده بگستانا نم پا بدو بانی راولی پس تری گوانی چی داس رلی را غلی ده مڑا بس مونگ ده لانجا جوڑا کرده ده مکا که و پارامو ده مدینی تراغی مونگی با مخا کرو بس کلا یو غاڑی لانجا جوڑا ده کلا ده بلی غاڑی جوڑا ده کله یو مصیبت کله بل مصیبت سنا سو خبره کې وستاغه نمره ولی بس نور څه مطلب ني وچون کې د حق په بار کې زړه کې نفرت وی او حق پروستو سره کې نه نو دا هغه د نمره د بدو په ځای کې بس طریقه باندې راولي او ځان ویلو دنیا ډېر لوی خسړې او ډېر خخاله جوړ کړي جمن خخاله جو خدان لري دا مولیان دا چې دا کومي واسکړي دا دې خلکو ولاته د عمل ته نور دی دا خبره وکړي ستاري کوانه چې بس دا نومره ولي وکړي حالانګه چې خپل دن له ژوند وګوري د دومره تور ژوند او دومره خراب ژوند چې بالکل د اخلاقو په لیاسر پریوته مکمل ژوند او دومره پریشان ژوند دی چې دا کاغه انسان کته نشي او هغه خپل کړه چې کم دینو هغه واستا به کاته کیږي هغه واستا کاته جراولي نبی علیہ السلام کاته کې به راچول بیا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اَكُو رَسِيگِ دَيْتَا سَتَقْلِبُ مُصِبَتُ يَقُولُ نُوَائِ دَيَا بِهِ مِنْ عِنْدِكَ شَدَادَ تَرَبَسْتَانَ یو ځای کې ناسو ما یو کس ده کپڑی دوکان دی اغیی که ناسو ما خبر شروع ده ویده ده مولانا تویب نه رزو لاسه ده ملک نور ده نا دوکاندار خوزا پیجنده منو آقا داسی سانیولش آقا دا ما داسی لون شعره اکلا چی غاگ مکاوا ده تا میتا کم زای باده که گویده دوبایی که مای تو خودی دیده لصابه سره کنه نوی آو نو مای ده عمل کشی ده دوم روی آره گره دیده ده مولانا تویب زوج نه ده نوی آو نو مای پکار ده جزی لصابه خود رو سا گتی روٹه بکنه زګه په زله سوابای کې دی کنه نو ما ټول ملک هړې غړې د زله سوابای چې کوم نه هغه په امان ده یبه کمال خوده مای کنه دګه مې حکومت هم سروانه وي ښه چاغه دوی تر وانه کوي چې مونږ به انور ملک قرآن کو او استاد سوابای چې دې دا واګ نه کو وې څه دی وې ما مالغه کار کوي کو شارټ بل لرګم یو شارټ مې بل لرګم نو هغه په یو جری دی په سکم شارټ راغی نو وینا نه وروه بس پوه شو ما دې ستاسو نوم دی آکاس ته مو وای وتا ما دې و زما د نوم د واجب یاد هغه نوم په احترام مانی علی دې خپل ناغلی ناغه وته خدای دې غړ کا پلان دی کنه او هو را پاسې دو نو ما نه لاس تا وکړ بیرور خپانه شي ما نه دای ایمان دی نو زما د واجب واست شي دنو ستا خبره بدل شو وینه دا لومبای خبره چې د کوم او کله دا ډیر مطلب خبره وا یونیورسيټي کې نه سم چې کومه لایبرری دا یونیورسيټي هغه کې چې کوم کسان نه سونه هغه کې دا 18 گریډ نه کم پروفیسر نو خبر چیر کلاو چی رای وستا رای وستا نو شیخ و قرآن سیب لی را وستا نو ما و تاویم آئی جی و تا پوز نو کم طول ایجوکیٹر خلق جی تعلیمی افتای وی آو ما و تاوی چی با دی ملک کلا یو مسئلہ پیدا شی د کم پارٹی لیڈر دا مسئلہ پیدا شی نو اچھا تا اینو ویغی جی امریکا کی یا انگلینڈ کے ناسی نو نو ما چه مسئله پیدا شو نو ما زمان لیڈر چون نو اغا پا چاینا چو نو چه مسئله پیدا شو نو اغا آل پی نسانی ولی را اخلاس شنو ملک در آغای نو ما چه غلو نو بیال دیو پادشو کنا ما بل جو آوری داسو ما استاو دی پیخور که دما کی گی گی وی آو کی گی ما مردان کی گی گی وی آو کی گی ما چار صدا کی گی وی آو کی گی طول میو تا یاد کرد سوابی ما سنگ اگر سوابی پورا مندنو ما سوابی که خم آغا سڑه ناسته کنن داولی پورا مندن یو پروپیسر و غلال پخپل چه کم ننو دا ترینی ولی دا وقی که چانه که خیلی و پیالهی دی پکی او خود مده چیدنی و غد که که داروان کرده و داز پخپل لاستات دا چای جون وی نن دیران زهن کلاو که ما و تا ایرونو داست خبر ندا چونکه ما اللہ دینی قوتو نشیدی اغیی دا اصلی دیندار خلقو چکم خلق پا صحیح معنو کری دین خدمت کئی باغیر دا سد دنیاوی لحلج نے کئی نو دا اغیی دا ٹارگیٹ کھولو دا پارا چه دا خلق پا معاشرہ کے بدنام شی نو اغیی ما ایٹول گن راڑیو دا اغیی پا سر بانی آشی اصل خبرم ای دادا ما تاسو راشی تاسو دن روخ ندیگه تلی دید خبری که دا سشه دی خدا ما تاسو نی دا ما در دیر پخوا تاریخ دی دا ما در آغا فرعون در زمانی نه تاریخ روان دی آغای ما یه سگن منتاقی در مسال اسلام در سر نتاو او بیا ما در مدینی منافکان چو آغای یه سگن منتا ناغا بیراله او ده نبی علیستان و ده ملگر نبیتاو چه در دهی کار ده و در دهی کار ده ده خبر ده ده مای ذکر الله و ایوائین تو سبهم صحیحاتون او کچری رسیگی ده داس مصیبت ستگلیب و سبرشانی یکولو نوائی دهی آهادی من عندک چه داد در بستانه دستار دارا بابا مونگ باید دامل کنور ده دا خد مونگ دا تا جوڑی کدی اللہ و ای کلو و ای آزما پیغمبرا کل من عند اللہ چه دا طول ارسال طرفا دا اللہ نبی که خوشحالی رازی نم دا اللہ را طرف رازی اکا تکلیف و مصیبت رازی نم غم دا اللہ را طرف رازی خو پاغی که دیو سیز عمل دخل شتی اغسطارو دخل کردار او داغی اغا نتیجه چه کم ننو اغا اللہ تبارک و تعالی نازلی داغی اغا نتیجه ساسو دا اعمال و اللہ نازلی را لیگی اللہ اغا اغا نتیجه ساسو دخل و عملو نی زکا اللہ و ایفمالی اولائی القومی نو سشوی دی دی کوم لا دا سنگ خلق دی لا لا یکادون یفقهون حدیثا چی ندی نزدی چی پوئی گی پا خبر بانی و دی خو پا خبر نپوئی گی دا سنگ خلق دی لا دی خو پا خبر نپوئی گی سر کے مازغشتے سوچ نشتے سر کے مازغشتے عقل نشتے پوئی بگی نشتے بے سوچا خبری کئی دا کمکلیانو دا بیوکو و خلقو خبری کئی بے سوچا خبری کئی اللہ وی اے بندہ دا تا جا سجور کری دیو سچوائی نما اصابا کامل حسنتن آغا چورا سیگی تا تا سخوشالی فمن اللہ اینو آغا دا طرف دا اللہ نوی بلکل یکینی خبر اللہ گنینو اعمال خدا سے دی چې د ټول رازي د عمل راوالي او د یو ګټو بوته مخامخ کې غننو سپادي یعنی الله باندې کړه نو قلبه له اوچې شنو مړ بشه نشه دا یاخ یو مزیداری او خواږی او برته ملاویږي کنه دا او بیا په دې ملک او په دې علاقه کې دا الله چې کومه مهرباني ده دې چلاس نه به بره باندې ورشنو یا خګل یو وبای او چې سکه نو په دې حال کې بره داسې تریخوالې داسې چې توبه چې دالاسي په دې شونډو وای خلګي او په حق باندې ترخه لګي اجي د خېټه ته لاړل نو بس هسپتال کې وپرو دي دیار لسره دې دی لیکړې او دیار لسره دې چې کمونو په کې مینرل واټرز کړی بالکل دا اغازه او به مینې شوس کړي ځکه دا غینه مخ کې چې درو وسکلم نو بیمار راغلو یا خې ګل یو بابای خدا سي حال وای الله رب العزت دا وب چې موږ له کومه راکړي دا وب دا چې موږ دا ټول عمر عبادت کوو کنه د دې وب یو ګلاس سره چې نه خېږي بیا یو ګلاس سره نه خېږي ثم لا تسالون يوم اذن عن النعيم الله رب العزت وای تر قیامت پرد بدن علي دي نعمتونو بارکه تاسو کوم بیا لګ نعمتونه الله راکړي دي زه خو یو سیس ته زما خیالي دا د سترګو له نظر نه دی چې دا نظر یو په لګي ا د ټول عمر د عبادت دی بل په لګي کنه د دې یو نظر د سترګې چې د نو شکریا نشه ادا کوله ادا کوله شي بالکل د دې قیمت شته یو سړی ته وي ټول پاکستان در کوم خو د سترګې دراکا نو ور به کې ته و اجزړون دی نو د پاکستان سکو دا دومره د الله لوی نعمت دی دا الله دومره لوی فضل یو مهربانی خونه را کنه دی خلی دا چې د مال غلا زکړه نو هغه دا خلو لاس لیبرټی دا ټیسټ کی چې مال غلا چې چینی و دا ول نو هغه دا ټیسټ کی چې چینی دا ها چې بل یو تریو شی و دا لاس کې نو ټیسټ کی چې تریو دی چې خو ول لاس کې نو ټیسټ کی دا خو غره دا خلو لیبرټی دا هر یو شی دا آر یو سیز زائقه را دا خیی دا دی جبه دا لاندی دا کمی و بچه روزی کنا او چه دا غیر دی نرن لرکڑا کنا نو چه خاری خوری یا دوڑای خوری نو یو خون بی که چه نی خوری یا کمال گی خوری نو یو خون بی دا اللہ رب العزت دی فضل داو گورا نو چه پداس حال که دروانی بیام خوشحالی راو سن دا با اللہ روزی دروانی دا دا اللہ را دروانی ما سابقه من حسناتن اجور سیگی تا تاسو خوشالی فمن اللاین و غاد طرف دا اللہ نوی و ما سابقه من سیئتن او اجور سیگی تا تاسو تکلیف و مصیبت فمن نفسکن و غاد طرف دا نفسانی استغفر کاتی څکه حدیث کې امر عزیز نبی علیہ السلام فرمایي چې د انسان ازغه ماتيږي یای چې دینو د بدن سرمن یو لرګي سره یا سسي سره هغه سره چې دینو هغه غریږي او دا هغه نه چې دینو هغه پړش لرګيږي یاد یو کار په کولو باندې په سخ کار کول ردنه خولوزی نو هغه کې رده د عمل سامل دخلی او چې مؤمن مسلمان نو الله تبارک وتعالى دې نه باغی ګناونه لړکای الله تعالی ولا باغی ګناونه معاف کړي سرخو کې در باندې راغ نو الله تعالی ګناونه معاف کړي تب در باندې رال نو الله تعالی ګناونه معاف کړي فخیر دل در راغینو الله تعالی د ګناونه معاف کړي مؤمن مسلمان د پاره خدا فائدہ لا والا یو بل غم راغې تکلیف راغې پریشانی رااله صبر یو که الله تعالی دې ګناونه لړکې او الله نبی علیہ السلام دوی چې دا دې تا د کوم نسبتونه کوي دا خور دې د خپل درد دی کنه د خپل مازغو تا ویری دا ته چې د شریعت کوم خبره کوي کوم دین بیانې دا دې د پاره لوی تاو دی دې تا د نسبتونه کوي دا ساره دربا دا ساره دربا نه نه نه ته ما دې لنی لګلې د دې دې خبرو لمنه لګلې او لګلې ته مونږه د پاره د خلکو آستازې پیغمبر پیغام رسون کې د الله د دین د الله تبارک وتعالى احکام رسون کې الله وي ته ما ګرځولې پیغمبر الله را لیږي دیلا چې الله خپل بندگانو لا کوم قانون را لیږي چې هغه قانون هغه دور وسی او هغه په هغه باندې پوهږي د الله تعالی خبر و تر اورسی د الله تعالی د دین आवाज و تر اورسی پیغمبر الله تبارک و تعالی دیل را لیږي او ارسلناک للناس رسولا علی گلی تا مونگا دا پارا دا خلکو آستازی قاصد دا اللہ تعالی دا احکام و پیغام رسون کے تا ٹول دنیا و ایتا پیغمبر نی دا اللہ نی دا ٹول دین کارو کی کنا چیو اللہ و جیتا زما پیغمبر بس دا غدل کافی دے دا غدل کافی دے وکفا باللہ شہیدہ او کافی دی اللہ تعالی گواہ ستا پا رسالت بانی ستا پا پیغمبری بانی اللہ گواہی کئی شہادت کئی وزدہ غدلہ کافی دی دا غدلہ کافی دی وکفا باللہ شہیدہ او کافی دی اللہ تعالی گواہ اللہ گواہ کافی دی اللہ رب العزت وئی ما پیغمبر چې صلی الله علیه غلو هغه می دل را لګلو چې خلق اولګي او د هغه اعتقاد وګي و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الله رب العزت وايي مونږ پیغمبر نه لګلې ایز یو پیغمبرو مگر دې لپاره چې داغه عمر له شي د الله په حکم باندې اغا اللہ لے گلو نو دے لے گلو چا خلق بے منی خلق بد آغا اطاعت کئی داغا حکم بمنی داغا طریقہ داغا شریعت بمنی نو چاچ داغا امنل نو دا اللہ امنل ذکا اللہ و ایمیو تیغیر رسولا آغا سوکا چے اطاعت کئی دا پیغمبر آغا سوکا چے منی دا پیغمبر فقد اتوا الله بس یقیننا چې دوه من الله تعالی زکه چې د الله پیغمبر هغه چې راضی او سوای نو الله وای و ما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دا پیغمبر چې سوای نو د ځانې قدر نه وای سچ وینو وای و تا کول شي وای و تا کول شي الله و تا وینو دې زګه وای او چې سو وینو د خپل ځان نه وای د الله تعالی په تا وینا شي وي زګه الله وای مې یوتې رسولا چا چې تا تو کا چا چې ومن له د پیغمبر چا چې فرمان برداري وکړه د پیغمبر فقد اتوا الله نو یقیننا وی من الله تعالی او د الله او د پیغمبر منل د خپل ځان لغاړه خلاصول دي خپل ځان د لاړه کولول دي خپل ځان لجره نو لاین سیده کول دي لکه څنګه حدیث د نبی رسام کې جرازی نبی رسول الله اسلام فرمایلیو چه من یو تیع اللہ والرسول آسو چه منی دا اللہ او داغ دا پیغمبر فقد رشدا یکینانا چه داغ انسان صحی لار اموندا زان دا پاره چه دنو لار اموندا ومن یعص اللہ والرسول او سوچ نافرمانی دا اللہ او دا پیغمبر کئی نو فإنما یزو فإنه لا یزرو الا لنفسه یقیناً شان دا دے دے نقصان نور کئی مگر خپل ځان لوے چالا بسروان کے چه خلاب دا اللہ او دا پیغمبر کے چالا بسروان کے ځان لبروان کے نقصان بزان لو کے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ او دارنگی تفسیر قرطبی دا دوار ذکر کئی دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو پر روایت باندی او علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی دا روایت بخاری و مسلم دوارو کے دے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام من اطاعنی فقد اطاع اللہ چاچی زما منل نو یقینا چې د الله یو منل ومن عصانی فقد عصى الله او چاچی زما نه فرمانی وکړه نو یقینا چې د الله نه فرمانی وکړه ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی او چاچی د خپل جماعت د امیر اطاعت وکړه داغا فرمان برداری وکړه داغا خبر یو منلا نو فقد اطاعنی نو یقینا چې د زمای اطاعت وکړه زمای ومنل پمن اصل امیر او چا چې د امیر نه فرمانی وکړه فقد اسانی نو یقینا چې د زمانه فرمانی وکړه نو کوم ځای خبر راوستا نو چې چا زما ومنل نو د الله یې منل چې چا زما نه فرمانی وکړه د الله پر فرمان بار دی د الله نه فرمانی وکړه زما یې زمن د هغه امیر چې هغه د قران او سنت په اصول رواني او د قران او د سنت په اصول باندې هغه عمل کوي په هغه رواني هغه ته یادې چې دا هغه کار دا هغه عمل دا هغه کیدا دا هغه اخلاق او دا قرآن و سنت مطابق وی او وینام دا غی مطابق کئی اگر اتا یادی اتنا چه تا دین ارسو کو آخلی ها چه ارسو کتنا والی زمان کلی که او کاکا تکریر کو اس مرده وی شروع کن پا نمر دی ماشومانو بس ما ہو پا دیگو کو دا سلاس که خود دیگو گونه که می شوارشو دا سی دیگو گونه که می شوارشو ما یا اللہ دا سکر چا پیرامی او قتل ماشه ده دیوالون را برونزی زکر چه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن پو نم ده اللہ تعالی نو ده آغی پزایوی شروع کن پو نامر ده ماشومانو مخی تو ده ماشومان ناسو داسه نو زمانی غوگونه که شنوار جوڑ شداسه نو بس زخور آلم ما یا اللہ پاکا ده خوص بل بل سوی او باز خلک چې نه غیب خلبانه د قران الفاظ ناراضي چودريږي نو شروع کوم په نام د لوی خدای چې بخون کې مهربان دي نو بسم الله الرحمن الرحیم د لقلوخو گئی زګه چې بسم الله په دې ب سین میم لام په دې یو حرف باندې د تا چې دینو دغه سی وای نو لستس نه کوي ملاويږي لستس نه کوي ملاويږي پدی یو یو هر بانی دا دا نبی علیہ السلام وینا دا نبی علیہ السلام وی چه چالو قرآن کریم یو هر بوئے گا نا یو هر بو نو فلہو بی حسنتون نو اغلا پاغی بانی یو نیکی دا والحسنتو بی عشری امصالی اغه یو نیکی دا غیب الله با یو پلس ورگی اغه یو نیکی با یو پلس سوا کئی ورلا لا کولو الف لام میم حرفن زدانو آما چا الف لام میم یو حرف دی الفن حرفن ولامن حرفن ومیمن حرفن دا الف زان لا یو حرف دی لام زان لا حرف دی میم زان لا حرف دی دا زان زان لا یو حرف دی او په یو حرف دل الله لس لس نه کوي در کوي چې دا غلط یو وای کور دا سب مونږه کې مرز راغله دي ما دی اوکاز وی پختون و ما زجی سنگ پختو واما زجی سنگ سوچه پختو وام نو ما دا سی بیادو سوکون وی دا خواست خبره دا چه سالی وی یرا پختو زمان بیادو سوچه پختو و نوی یو زایی که زمان کلی که شهران را جمع شدی مخ که رزو که نو آقای کلام پیش کردیز دا اخلاقی نو آخر کې زمانو می په کې واغس ویرا و سره شي اختتامی کلمات بو وای زه چودر د ما چودر کما پختو ویلا ما تاسو غورونو چا پیشوي پختو وی چا پیشوي تاو چا پیګل شوی وا تاسو وګه ما انګریزي وی اردو مو پکې وی ارزو مو پکې وی تاسو ما اچار وی جمع کړو ما رته ما پختو وی اټول شهران راځل ما سره ګړې بړې کولې ویرور رښتیا دې پختو دی وی مې مونږ پښتانه مونږ له پښتو راضي ده الله تعالی فضل له خو نه نو قران په ځای باندې نو قران الفاظ وایو او دا غي ترجمه چې کوم مونږ د شیخ ویلو چې پښتو کې ترجمه کوي ځکه تاسو خبره د پښتنو سره ده نو فارسی او اردو ته مو وایي چې ایماندار او الله تعالی ارشاد فرمایي نو پښتون غریب وجي دا ارشاد پکې څوک دی دا فرمایي پکې څوکي صفا و دا وایي چې الله تعالی وایي سما خبره ده نو پښتو کې مونږ د ترجمه چې کوم دنو هغه شیخ القرآن رحمت الله علیه خو ده دا الله تعالی او فضل او کرم دی الحمدلله اطاعت د امیر په دین کې هغه د پیغمبر اطاعت دی او د پیغمبر اطاعت چې دی نو هغه د الله اطاعت دی مَیُّتِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ په دې باندې خبر خپګی کې مخه خپګی کې ما دازو په پښتو خپګی کوم ښا دازو پښتو خپګی کوم زګه دا خبره کوم او د پښتو دا مطلب نه دی چې ته دی او د قران الفاظ مو آیا او د الله او د پیغمبر الفاظ دی مو آیا دا مطلب نه دی مسلمان اولی پښتون بیاي او ما بیګا درس کې ویلو بیګان اولش په مرغوس کې ما وی چې صحیح مسلمان هم آغا دے چه کم کرا پختونی آغا با صحیح مسلمان او ما چه پختو بگینی نو آغا گی با اسلام هم نی او کرا پختون چه دے کرا پختون آغا با صحیح مسلمانی او پختو فاول پیدا کنا پختو فاول پیدا کنا او پختو او پی جانا چه پختو صد ہوئی بیاتا دو پتا ہو لگی چه دا اسلام دے او کنا دے امون چې کومه پښتو یادو جوی پښتانه نیم قران منی نیم نه منی هغه پښتو نه لګوره پښتون ټول قران منی او پښتون چې کله پښتو کین هغه ټولی هغه ټول ایمان دی هغه ټول دین دی ان راشه په خپل مطالعه او کا پته ورته ولګي مایوت ایر رسول هغه څوک چې تاعت کوي د پیغمبر منی د پیغمبر فقد اتع الله نو یقینانا چه داو من اللہ دا اللہ تعالی و من تولا و اسو که چو گردید دی تاعت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا نو اللہ و ایدما پیغمبر زلط غم مقر زوا فما رسلناکا علیم حفیظا نو نیلے گلے منگا تا پدیبانی ساتون کے پدیبانی ما تا نظر لرون کے نی ساتلے چې دای په دې بستر کې ګرځي چې دای خبره مانی یا کنه مانی دای دا سه عمل کوي یا کنه کوي بس ته صرف چې دنه زما پیغام رسو چې کومه ډیوټي را تاواله بس هغه رسو نور چې کومه خبره دای نه مانی په هغه باندې رته غم مغور زاوا فما ارسلناک علیهم حفیظا بس نه ګرځولې مونږ ته په دای باندې نظر ساتونکې پا دیوانی نگاه بانو چه بس نظر با دی پا دیوانی لگولی اللہ رب العزت دی مونگتا دا قرآن صحیح سمجھ نصیب کی امین. او اللہ دی مونگتا توفیق دی اتباع دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم را کی امین. اللہ دی مونگتا طول دی وارد گناونا ماف کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون أوائدي طاعة شزمون كار من الذي فإذا برزوا بس کلا چلاڑ شی دئی من عندکا دو خواستانا بیتا نو دش پہ پٹا جرگا کئی طائفتم منہم یو ڈلا دئینا غیر الذی خلاف داغا تقول چوائیے واللہ یکتب او اللہ تعالی لکی ما یبیتون آغا چی دش پہ پٹے جرگے کئی دئی فارض عنہم نمخواڑوا دئینا وتوکل علی اللہ او زان سپارا پا اللہ تعالی باندے وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالی کار جوڑا ان کے افلا یتدبرون القرآن آیا دے غور فکر نکئی پا قرآن کریم کے ولو کانا کچروے دا قرآن کریم من عند غیر اللہ تطرفا دا غیر اللہنا لوجدو فیه نخامخا مندلبو دی پدی کے اختلافا کثیرا اختلاف دیر و اذا جاءهم او کلا چراش دیتا امر من الامن یو خبر دا امن او الخوف یاد یرنا اذاغو به ندی خور کی اغیلرا ولو ردو کشر دی پیش کڑے وی دا خبر الر رسول پیغمبر دا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ يَا خَاوَنْدَانُ دُو حُکَمْ تَعْدَ دَيْنَا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ نُخَامَخَا پُوَشِيُوَوْا پَدِبَانِ آَكَسَانَ يَسْتَمْبِتُونَهُ مِنْهُمْ چِ تَحْقِقَئِ دے خبر دینا چیا اخلی دا خبر دینا ولولا فضل اللہ کشر نوے فضل اللہ تعالی علیکم پتا سو باندی و رحمتو او رحمت اللہ تعالی لطباتم الشیطانا نخامخا تابداری با کڑیوا تاسو دا شیطان الا قلیلا الاو دا لگنا مخ کی آیت کریمہ کی اللہ تعالی ترغیب ورکن اطاعت پیغمبر تا زکا پیغمبر را لگلے اللہ تعالی دے پیغمبر جس وینا کئی آس طریقہ خی نو آغا یو خبر ہم دا زانا نکئی یو کار ہم دا زانا نکئی دا اللہ تعالی دا طرفنا آغا تا وینا کی گی چه دا سی ہو آیا او دا سی ہو کا نو آغا جا سوائی نو دا اللہ تبارک و تعالی را طرف نوائی نو چاچی دا اللہ دا پیغمبر اومنل نو آغا دا اللہ تعالی اومنل ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا او چا سوک نمانی نو اللہ تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لتسلی ورکی چه چا د پیغمبر د اطاعت نه مخ واړو او د پیغمبر اطاعت نه کوي نو الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې ته مونږ په دای باندې نظر ساتونکې نه ګرځولې چې په دای باندې باندې نظر ساتې چې دای داسې کوي او کنه کوي که ویکلل نو فائده وی خپل جولای کی پریوزی او که ده پیغمبر اطاعت اونکو نو خپل ځان لغاړه درنه ای او خپل ځان ذمہوار کئی الله تعالی به دې پوس کئی ورپسې الله تبارک وتعالى د منافقانو ذکر کئی چې دا خلق راشي ستا مغه تا کینی ستا مجلس و محفل کی کینی سینه و ڈوائی او زان و تابدار تابدار کئی غاڑی غاڑی خبری با کئی داز خبری چه تب و تا حق حیران گتا پو خلپا دشی و من الناس من یعجبو کا قولو فی الحیات الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على ذو الخصام فدي خلقو کې صدا زدي چې خبره کوي نو ګوتا په خلبو ودا پاد شي هاریان دریان به ودا چې صدې خو دنیا کې هم دادي غاډي غاډي خبره وکړي او چې خبره کوي نو خدای حاضر دی جی خدای گواده جی اللہ تا پتا دا زمونگا زلکی تا سرڑی رمینا دا اب مونگا خو جی استازو دا پارا بلکل حلال کری و جی جی سنگ وائی جی مونگ با ولی نمانو زمونگ سر قربان و این یقولو تسمع لقولهم چه خبر کئی نو خبرو تا دی ولغا کئی خی چو ہو ما تا خو پتا نو آگه سڑه ده خوم داده اللہ رب العزت وی بیکار شیده پا خبر مغ لیگا رازی ظاهرن یوشن او نور بیا ردی عمل داغی بلشن ذکر اللہ وی وی کولونا وی دی طاعتنا منل دی جیز منکار منل دی امرنا و شاننا طاعتن زمون کار جی منل دی زمونگا نور صدی نور بس سکو چه نمانو کلیمان ویل رجی مسلمانان یو نو چه مسلمانان یو نو منو بنا جی دا مسلمانی صدا سی اسان شیخو نده خوچی اسلام ام قبول کنو سو بجیستاسو خبر منو کنا غاڑی غاڑی خبر با کئی لوی لوی خبر با کئی اسمان